i dit vindue, mens det regner, og kigger ned på vejen ligesom jeg. Jeg ser din rude dukker, og du tegner på glaset, mens du skæver hen til mig. Det regner, og det rusker hele dagen. Jeg synes, det er utroligt, det bliver ved. Et vejr som dette her er ikke sagen. Det kan du ganske roligt regne med. Når vi igen får sol og sommer, og de lyse tider kommer, skal vi ud og se os om og ikke hænge her. For det er dumt at sidde inde, når du mærker solen skinne, og det gælder om at finde, hvor det sker. Nu kan det ikke vare særligt længe, for vi har ventet i halvandet år. Dine blege kinder kunne trænge til al den sol, vi ganske sikkert får. Så springer vi på cyklerne og kører mod skoven og den friske danske strand. Hvis det her er musik i dine ører, så siger jeg dig, jeg har det ligesådan. Når vi igen får sol og sommer, og de lyse tider kommer, skal vi ud og sige os om og ikke hænge her. For det er dumt at sidde inde, når du mærker solen skinne, og det gælder om at finde, hvor det sker. Og bliver ved at kugge lure, og prøver at slå timerne ihjel. Mens regnen driver ned af tag og mure, så siger vi imellem til os selv. Når vi igen får sol og sommer, og de lyse tider kommer, skal vi ud og sige os om og ikke hænge her. For det er dumt at sidde inde, når du mærker solen skinne, og det gælder om at finde, hvor det sker. Når vi igen får sol og sommer, hvis i falser frem den kommer, skal vi ud og sige os om og ikke hænge her. For det er dumt at sidde inde, når man mærker solen skinne, hvis den ellers nogensinde gør det mere.